إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي روى الشيخان عن أبي بكرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يحصل ہر قسم کی مدح و ثنا اللہ مالک کے لیے اور ذات آداب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی اتباع کی. بات یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں شریعت کی نگاہ میں انتہائی برے, ان کے نتائج, ان کا انجام انتہائی خطرناک اور سنگین، لیکن بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے ان غلط اعمال میں مبتلا. توجہ فرمائیے، کچھ اعمال ایسے شریعت کی نگاہ میں انتہائی سنگین، انتہائی تباہی و بربادی کرنے والے، لیکن بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے ان غلط اعمال میں مبتلا. ایسے ہی اعمال میں سے ایک عمل جھوٹ ڈھکنا. کتنے کہنے والے اور کتنے سننے والے اس سنگین گناہ میں مبتلا. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک سے اس التجا کے ساتھ کہ وہ مجھے اور آپ سب کو اس سنگین گناہ سے مرتے دم تک معقول رکھے، اس التجا کے ساتھ جھوٹ ہی کے بارے میں کچھ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں. اور بات کے سمجھانے کی غرض سے اللہ مالک کی توفیق سے میں نے اپنی گفتگو کو تین حصوں میں بیٹا ڈاکٹر چھوڑ دو. بات کے سمجھانے کی غرض سے اللہ مالک کی توفیق سے میں نے اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کیا. گفتگو کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جھوٹ کی سنگینی کے متعلق کتاب و سنت میں کیا کیا اللہ مالک نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتاب و سنت میں اس بارے میں جو کچھ موجود ہے اس کے احاطے کے لیے ایک خطبہ یا خطبہ کا کچھ حصہ تو کافی نہیں. چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے شمار کر کے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات، اسلام کی روشنی میں جو گناہ سب سے بڑے، بلکہ جو سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑے ہیں، جھوٹ ان گناہوں میں سے ایک. ابتدا میں جو حدیث پاک پڑھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میں تمہیں ایسے گناہوں کے متعلق نہ بتلاؤں جو بڑے گناہوں میں سے بڑے. توجہ کرنا چاہیے، بڑے گناہ نہیں، کیا ہے؟ جو بڑے گناہوں میں سے بڑے. حضرات صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور بتلائیے. آپ نے یہی الفاظ مبارکہ تین مرتبہ دہرائے. کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ تین مرتبہ یہی جملہ دہرایا. اس سننے والے خوب متوجہ ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, ماں باپ کی ناپرمانی کرنا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان فرما رہے تھے آپ پیٹ لگا کے بیٹھے. جب دو گناہوں کا ذکر ہو چکا آپ نے پیٹ لگانا چھوڑا اور سیدھے ہو کے بیٹھے. ایک ایک لفظ پہ غور کرو, سب سے بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. دو گناہ ذکر فرما دیے, دو گناہوں کے ذکر کے درمیان آپ پیٹ لگا کے بیٹھے تھے, اب آپ سیدھے ہو گئے. اور فرمایا خبردار, جھوٹ کا بولنا جھوٹی گواہی کا دینا, خبردار جھوٹ کہنا اور جھوٹی گواہی کا دینا. اور آگے بیان کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو گناہوں کا اتنی مرتبہ ذکر فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب آپ چپ نہ کریں گے, مسلسل ان دو گناہوں کو دوہراتے جا. ذرا آستہ کر دیں, آستہ میں روکا بھی تھا, پھر تیز کر دیا. توجہ فرمائیے, چار گناہوں کا ذکر فرمایا جو بڑے گناہ نہیں بلکہ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے, اور ان میں سے جو تیسرا چوتھا گناہ ہے اس کے ان کے بیان کرنے سے پہلے سیدھے ہو گئے. کیوں کہ سامعین متوجہ ہو جا رہے ہیں, اور ان دو گناہوں کے متعلق سامعین کے دماغوں میں جو تساہل ہے, جو غفلت ہے, ان کو جو ہلکا سمجھنا ہے وہ ختم ہو جائے. اور پھر غور فرمائیے, آپ نے ان دو گناہوں کا ذکر ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, اتنی دبا کیا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے سمجھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب ان دو گناہوں کی خبر دیتے ہوئے خاموشی اختیار نہ کریں. کائنات کے رب کی قسم, جھوٹ کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے کتاب و سنت میں اور کوئی بات نہ ہو, جس کے سینے میں ایمان ہے اس کے لیے یہی حدیث کا. اور پھر اسی حدیث پاک میں یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کا ذکر شرک کے ساتھ کیا. پہلے نمبر کا گناہ شرک, دوسرے نمبر کا گناہ والدین کی نافرمانی, اور تیسرے نمبر کا گناہ جھوٹ کا بتنا. دوسرا جھوٹا اللہ مالک نے قرآن کریم میں شرک سے بچنے اور جھوٹ سے بچنے کا حکم ایک ہی آیت کریمہ میں کیا. اللہ مالک نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان, واتنبوا قول الزور، بتوں کی نجاست سے اور جھوٹی بات سے اجتناب کر. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ مالک نے شرک سے بچنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی جھوٹ سے بچنے کا حکم. تیسرا نقطہ، جھوٹ جس میں موجود ہو وہ اپنے ایمان کی خبر لے کہ سینے میں ایمان ہے یا رخصت ہو چکا. انتہائی سنگین معاملہ. امام بزار اور امام ابو یعلا رحمہم اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطبع المؤمن علی کل قلۃ غیر الخیانۃ والکذب. مومن میں ہر عادت ہو سکتی ہے لیکن دو باتیں، جس کے سینے میں ایمان ہے اس میں دو باتیں نہیں ہوتی. چاہے وہ دو باتیں، مومن خائن نہیں ہوتی، مومن میں خیانت نہیں ہوتی اور مومن میں جھوٹ نہیں. اے جھوٹ بکنے والے، تو بڑا شاطر، بڑا چالاک، بڑا فلیور بنتا ہے، اس حدیث پاک پہ غور کر. جھوٹ بک لیا، اب تیرے سینے میں ایمان ہے کہ نہیں تو خود فیصلہ کر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، اور ان کا یہ فرمان مسند امام احمد نے ارشاد فرمایا، ایها الناس ایاکم والکذب فان الکذب مجانب للایمان. اے لوگو، جھوٹ سے دور ہو جاؤ. کون فرما رہا ہے؟ صدیق اکبر. اے لوگو، جھوٹ سے دور ہو جاؤ. کیوں؟ جھوٹ اور ایمان دونوں میں اتنا نہیں ہو سکتا، دونوں میں تضاد. ایمان ہو زبان پہ جھوٹ نہیں آتا، اور جب زبان پہ جھوٹ آ جائے اپنے ایمان کے متعلق فیصلہ. نمبر چار، جھوٹ پکنا جب ایمان کے منافی ہے تو کن کی نشانی؟ امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. إرشاد فرمایا، منافق کی تین نشانیاں. ہائے میرے اللہ، معاملہ بہت سنگین، کہنے والوں کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے، لیکن معاملہ ہے ایسے. آئینے میں تو اپنے چہرے کو دکھانا، آئینہ چہرہ دکھانے میں دخل نہ کرے گا، کتاب و سنت کا آئینہ ہماری گندگی کی وجہ سے, ہماری نجاست کی وجہ سے اس آئینے میں تبدیلی نہ ہوگی. ہم بدلیں, اپنی نجاست کو دور کریں, کتاب و سنت کا آئینہ باقی ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ باقی ہے. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین علامات سبق کی طرح یاد کرو, اور اصل سبق یہ, نمبر ایک, منافق کی تین نشانیاں ہیں. اور کیا فرمایا؟ اگرچہ وہ نماز پڑھے, اگرچہ وہ روزہ رکھے, اور اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. بڑا سنگین ہو, پھر سنیے, منافق کی تین علامات ہیں, اگرچہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. میرے اور تیرے مسلمان سمجھنے سے بات بن جائے. مسلمان تو وہ ہے جسے مدینے والے مسلمان قرار دیں, اور وہ تین نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا جب بات کرے جھوٹ پکے, جب وعدہ کرے اس کو پورا نہ کرے, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس امانت میں خیانت کرے. نمبر پانچ, جھوٹ پکنے سے باقی نیکیوں پر کیا اثر پڑتا؟ کتنے ساتھی ہیں سمجھتے ہیں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, صدقہ و خیرات کریں, حج اور عمرہ کریں, اور جھوٹ بکتے جائیں. توجہ فرمائیے, جھوٹ کے پکنے سے باقی اعمال پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو رواج کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فرمایا جو شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بکنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے, روزہ بھی رکھا اور جھوٹ بھی بکتا گیا, فرمایا اللہ کو اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت. کیا مانا؟ امام ابن منجم رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں, اس حدیث کا معنی یہ ہے, ایسا روزہ دار جو روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بکتا ہے اس کا روزہ نامنظور. اللہ کے ہاں اس کا روزہ مسترد کیا جاتا ہے, اللہ کے ہاں شرط قبولیت نہیں. نمبر چھ, جھوٹ بکنے والا کہاں جائے گا؟ جنت الفردوس سے جنات عدن میں کہاں جائے گا؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. لوگو جھوٹ کو چھوڑ دو, جھوٹ فجور تک اللہ کی نافرمانی تک پہنچا دیتا ہے, اور اللہ کی نافرمانی کہاں لے جائے گی؟ جہنم کی آگ میں. تو جھوٹ کا انجام جہنم کی آگ. گفتگو کا دوسرا حصہ, لوگ کہاں کہاں جھوٹ بولتے, زندگی کے کن گوشوں میں کن حالات میں جھوٹ بولا جاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ان گوشوں کی نشاندہی کی جہاں لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور آپ نے ان گوشوں میں جھوٹ بولنے سے منع کیا. انہی گوشوں میں سے چند ایک اللہ کی توفیق سے شمار کر کے گن کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے. جن حالات میں لوگ جھوٹ بکتے ہیں ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ بہت سے لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بکتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ویل لمن یحدث لیضحک به القوم ویل له ویل له. فرمایا وہ سخت تباہ و برباد ہو جائے, کون بدعا کر رہا ہوں, جنہیں اللہ نے سراپر رحمت بنا رہا, مجسمہ شفقت بنا رہا, بدعا کر رہا ہوں. وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے, کون ہے وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بکتا. دوبارہ فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے, تیسری مرتبہ فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. اس حدیث پاک کے سننے کے بعد کوئی عقل والا لوگوں کو ہنسانے کی خاطر اپنا خانہ خراب کرے گا؟ انہوں نے بیان کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا دورك لهما في بيئهما وإن كذبا وكتما محلقا بركة بيئهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ نے فرمایا اگر بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں اپنے سودے میں, اپنی خریداری اور فروختی میں اگر دونوں سچ بولیں اور دونوں معاملہ کو سیدھا اور صاف رکھیں, کھوٹ کو نقص کو خرابی کو چھپائیں نہیں, اگر دونوں سچ بولیں اور سیدھی سیادھی پالیسی اپنائیں, کیا ہوگا؟ اللہ ان کے سودے میں برکت عطا فرمائے, کائنات کی رب کی قسم برکت والا ایک روپیہ برکت سے محروم ارب روپے سے زیادہ بہتر. فرمایا دونوں سچوں نے صاف ستھری پالیسی اختیار کریں, اللہ دونوں کے سودے میں برکتیں نازل فرمائے. پر اگر انہوں نے جھوٹ پتا, سودے کے عیب کو چھپایا, کیا ہوگا؟ ان دونوں کی اس سودے میں جو برکت ہے اللہ اس کو مٹا دے. تو کما لے کروڑ روپیہ, تو کما لے ارب روپیہ, اس میں برکت نہیں, کوئی فائدہ ہے؟ تو اس کو لے جا گھر, تیرے بچے اسی کمائی کی وجہ سے بدماشی کی رائن کیا ہے؟ جب برکت نہیں تو کیا ہوگا؟ تیری بچیاں اللہ نہ کرے آوارہ ہو جائیں. بے برکتی دولت تو گاڑی خرید, سارے کنڈے کو اس میں سوار کر, حادثہ ہو کچھ مر جائیں کچھ معذور ہو جائیں, کیا فائدہ اس دولت کا؟ تو دولت کما جھوٹ دے, اپنے گھر میں خانخانہ لے گا, گاڑی کا ڈرائیور لے گا, تیرے گھر میں گندے تعلقات شروع ہو جائیں, کیا فائدہ بے برکتی دولت کا؟ جھوٹ جس کاروبار میں آ جائے اور سوال رب اس کاروبار کی برکت کو ختم کر دے. جھوٹ بولنے کا تیسرا موقع, کچھ لوگ جھوٹی عزت کے لیے, جھوٹی شہرت کے لیے, جھوٹی تعریف کے لیے بڑا بچے اندر سے کھوکھلے اور نام اسٹیٹ میں بڑھ گئے. امام مسلم, بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ, امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی. ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور کہتی ہے, اے اللہ کے رسول, میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس بات کا اظہار کرتی ہوں کہ میرے خاوند نے مجھے یہ دیا وہ دیا, حقیقت میں مجھے دیا نہیں ہوتا. خامخواہ پنجابی میں دوڑ کے اظہار کرتی ہوں کہ میرے شوہر نے مجھے بہت کچھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, المتشبع بما لم يعطى كلاغث ثوب البور, جو شخص وہ بنے جو اسے دیا نہیں دیا وہ ایسے ہے کہ اس نے جھوٹے کپڑے پہن رکھے. سفید پوش آدمی ہے, چند ہزار کا مالک, چند لاکھ کا مالک, جس مجلس میں بیٹھے بہت بڑا شیخ بننے کی کوشش کر, ایسے تو کبھی کرے جیسے مال روڈ کی آدھی دکانیں اسی کی. یہ جھوٹا, یہ فریبی ہے. بات کرے ایسے جیسے جھنکے بہت سے وقت پہ, اس کی منصیت. اور اسی طرح سیاست دان علماء پڑھے لکھے گئے, جو کچھ ہیں اس پہ کفاج نہ کریں. دو تین چار رات پہلے, دو تین بعد میں, یہ سب جھوٹ مکاری اور فریب. اسلام میں انتہائی گٹیا حرکت, دو لفظ پڑھا نہیں, علامہ پروفیسر سنا سنا, اسلام میں ان کی اجازت ہے. اپنی حیثیت سے اپنے آپ کو بڑھانا یہ جھوٹ ہے اور اسلام میں ناپسندیدہ ہے. نمبر چار، اپنی نسل کو تبدیل کرنا ہے کسی اور ذات کا، ماشاءاللہ شاہ تھا، ایسے معلوم ہو جیسے قریش کے سارے لوگ انجام میں آ چکے. سید صاحب، لوگوں توجہ کرو، ہنسنے کی بات نہیں، سنگین معاملہ. اپنی نسل کو بدلنا، اپنی نسل کو تبدیل کرنا انتہائی کبیرہ گناہ. خان صاحب، چودھری صاحب، سید صاحب جیسے اور کوئی قوم دنیا میں موجود ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعى الى غير ابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فرمایا، جس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کی. باپ لوہار، انصاری، اب وہ بنا سید، اپنے باپ کا بنا یا کسی اور کا بنا، باپ سے نسبت توڑی یا نہ توڑی. فرمایا، جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کی، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. تو بن جا سید، تو بن جا شاہ صاحب، تو بن جا خان صاحب، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت. کیا فائدہ تیرے ذات بدل دے گا؟ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ نہ اس کی فرضی عبادت کو قبول کرے گا نہ نفلی. اب جب کوئی اگر عبادت قبول نہ ہوئی تو جنت کے دور میں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور کہاں جائے گا؟ جھوٹ بولنے کا یہ موقع اپنی نسبت اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف کرنی انتہائی سنگین غلط. پانچواں موقع، مد مقابل کو دیکھا وہ چھوٹا، اب جھوٹ بکنا شروع کر دیا. چکا کا آدمی ہوا، ماشاءاللہ بالکل سٹریٹ، ایک سب پکا مسلمان. اب دیکھا کہ مد مقابل کمزور ہے، اب جھوٹ بکنا بے وقوفی کی بات ہے. مد مقابل کو نہ دیکھ جب دار القحار رب کو دیکھ. جھوٹ کا حساب تیرا مد مقابل نہیں لے گا، عرش والا رب لے گا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھا، میری والدہ نے مجھے آواز دی اور کہا، ہا تعال اعطیک، آؤ میں تمہیں دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا دینے کا ارادہ تو نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تیرا دینے کا ارادہ تو نہیں. اس مسلمان عورت نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ یہ ہے, یہ میرے پاس آئے گا میں اس کو کھجور دوں. آپ نے فرمایا کن, اگر تو اسے کھجور نہ دیتی تیرے نامہ اعمال میں جو لکھا جاتا. لوگوں کہاں ہیں, جھوٹ کا معاملہ انتہائی سنگین, جھوٹ بولنے کا ایک چھٹا موقع تکلف سے جھوٹ بکنا. کسی کے گھر مہمان گیا, ٹھنڈا پیو گے, نہیں مجھے پیاس نہیں, اور ظالم پیاس سے تڑپا. کھانا کھاؤ گے, نہیں مجھے بھوک نہیں, اور انتریاں قل ھو اللہ پر. یہ بے وقوف انسان, نہ کھا نہ پی یہ الگ معاملہ ہے, جھوٹ بکنا اس سے اپنی بربادی کا سامان کیوں کرا. امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا, حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتی ہیں ہمیں کھانے کی حاجت نہیں اور کھانے کی طلب اور کھانے کی خواہش موجود ہوتی, کیا ایسا کہنا جھوٹ ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کہنا جھوٹ ہے, اور فرمایا چھوٹا سا جھوٹ اگر وہ بھی بولا جائے نامہ اعمال میں لکھا جائے. جھوٹ بولنے کا ایک ساتواں موقع, بعض لوگوں میں بڑی بیماری ہوتی ہے. آج آپ نے مدینے والے کی زیارت, جھوٹ کا قلمدار. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام, میں نے انہیں خواب میں دیکھا, نہ کسی کو دیکھا, خامہا بکواس کر رہا تھا. آج دادا جان سے ملاقات ہوئی, آج میں نے ابو کو دیکھا, جھوٹ کا قلمدار. انتہائی تباہی اور بربادی کا سوبھاگ. امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرل فریا افرل فریا انتریا عینی ما لم فریا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تو وہ چیز خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرے جو تو نے دیکھی نہ. گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو انتہائی زیادہ ناپسند کرتے. امام بغدادی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں ما کان خلق ابغض الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الكذب. سارے اخلاق میں سے جتنی بری باتیں ہیں ان میں سے جھوٹ جتنا آپ کو ناپسند تھا اتنی اور کوئی بات ناپسند نہیں. برے اخلاق میں سے آپ کو جھوٹ سب سے زیادہ ناپسند. اور اس کے بعد کیا فرمایا, توجہ کیجیے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا تو کیا ہوتا, آپ کے دل میں اس پر غصہ ختم نہ ہوتا. سراپا رحمت ہیں, مجسمہ شفقت ہے, لیکن اگر کسی کا جھوٹ آپ کے کان مبارک میں داخل ہوتا, آپ کے سینہ پاک سے, اس کے بارے میں غصہ ختم نہ. ہاں اگر آپ جان لیتے کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے, پھر آپ کے سینہ مبارک سے اس کے خلاف غصہ ختم. اللہ نازل اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو, سب سننے والوں کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو اور ساری امت کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ, الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. پہلی خطبہ جمعہ میں اللہ نازل کی توفیق سے جو بات عرض کی گئی, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں انتہائی خطرناک, انتہائی سنگین, ان کے نتائج انتہائی برے, لیکن بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے ان اعمال میں مبتلا. ایسے ہی اعمال میں سے ایک عمل جھوٹ کا بکنا ہے. اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے جو گفتگو کی گئی اس کے تین حصے تھے. پہلا حصہ یہ تھا کہ جھوٹ انتہائی سنگین گناہ, اور اس بارے میں جو کچھ عرض کیا گیا اس کا خلاصہ یہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ان چار گناہوں میں شمار کیا جو بڑے گناہوں میں سے بڑے. نمبر دو, اللہ مالک نے جھوٹ کو ایک آیت کریمہ میں اللہ مالک نے پہلے شرک سے روکا اور اس کے بعد جھوٹ سے روکا. نمبر تین, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتلایا کہ جھوٹ کا بکنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نمبر چار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتلایا کہ مومن نہ خیانت کر سکتا ہے نہ جھوٹ بول. نمبر پانچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ روزہ دار جب جھوٹ بولتا ہے اس کا روزہ اللہ کے ہاں نامنظور ہوتا ہے. نمبر چھ, جھوٹ کا انجام جہنم کی آگ. گفتگو کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ لوگ عام طور پر کن کن مقامات میں جھوٹ سکتے ہیں. ان میں سے جو مقامات ذکر کیے گئے ان میں سے پہلا مقام یہ تھا دوسروں کو ہنسانے کے لیے, دوسرا مقام کاروبار, تیسرا مقام اپنی نسل کو بدلنے کے لیے, چوتھا مقام اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے, اور نمبر پانچ کیا, نمبر ایک دوبارہ گنتے ہیں, لوگوں کو ہنسانے کے لیے, نمبر دو کاروبار کو چمکانے کے لیے, نمبر تین اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے, نمبر چار اپنی نسل کو تبدیل کرنے کے لیے, نمبر پانچ مد مقابل کو چھوٹا سمجھ کر, اور نمبر چھ جھوٹے خواب لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. گفتگو کا تیسرا حصہ یہ تھا کہ جھوٹ کا بکنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تمام اخلاق میں سے سب سے برا اخلاق تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جھوٹ سے معذور فرمائے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اغفر اموات المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم زلزل اقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق كلمتهم. اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين فيما تحبه وترضى. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.